السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم سليا نكم سليم رسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة الله سبحانه وتعالى ألمومب من آدم كولينغو معلوم، يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى أنا توليزا يكوى alimuumba mwanadamu kwa lengo la kumwabudu yeye pekee, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume alayhimu salatu wassalam, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha vitabu, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alfardisha jihad, kadhalika ulisimama ugomvi baina ya wanadamu na mitume alayhi salatu wassalam kwa sababu ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akateremsha vitabu, Allah akawapeleka mitume, Allah akafaradhisha jihad. Mitume alayhi salatu wassalam iliingia katika magomvi pamoja na wale waliotumilizwa kwayo kwa sababu ya tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuwaita watu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee, lakini kadhalika kwa sababu ya kuwakataza wanadamu, kuwakataza jambo ambalo ni baya, dhambi ambayo ni mbaya kuliko dhambi zote, nayo ni dhambi ya shirki. Hakika shirki ni dhambi kubwa, shirki ni dhulma anayodhulumiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuchukuliwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala akapewa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anayanukuu maneno ya Luqman alipokuwa akimpa mawaidha mtoto wake: ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim, ewe kijana wangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, hakika shirki ni dhulma kubwa. Shirki ni dhulma kubwa kwa sababu al-makhluq, kiumbe anamdhulumu al-khaliq, anamdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. kwa kuzichukua haki za Allah subhanahu wa ta'ala akampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk ni kujalia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mshirika msawa au aliyekuwa na daraja ya sawa au haki sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo ambayo yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Watazungumza wale walioabudu masanamu, walioabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, walioabudu mawe, walioabudu makaburi, walioabudu amwat, walioabudu mitume, walioabudu malaika, watasema tallahi tuapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, in kunna la fi dhalalin mubin, hakika yetu sisi tulikuwa katika upotevu wa wazi. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, pale tulipokupeni haki sawa. Idh nusawwikum, at-taswiya kumweka sawa, kumpa haki sawa, kumpa daraja ya sawa. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, pale tulipokuwekeni sawa daraja yenu au tukakupeni haki ambazo ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukakufanyeni nyinyi nanyi mna haki sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya watayasema wale waliomwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watayasema haya wakiwa wameingia katika moto wa jahannam. Nas'alullah salama wal afia. Ibadallah, shirki ni kujalia nid, ni kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala mshirika mwenza katika yale mambo ambayo ni khasaisi za Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ndio rabbal alamin, ndio muumba, Allah ndio mmiliki, Allah ndio mudabbir, ndiye anayetasarraf ulimwengu. Allah pekee ndio mwenye kuumba, Allah pekee ndiye mmiliki wa kila mnachokiona katika huu ulimwengu. Mmiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeendesha, ndiye anayedabbir kila kitu. Ukamshirikisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia, katika haki hii ya ulezi, umiliki, uumbaji, utoaji riziki, uletaji mvua, uletaji ukame na mengineyo, ukamshirikisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamini kwamba yupo anayeweza kuhuisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamini yupo ambaye anaweza kutoa riziki asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamini yupo anayeweza kuleta mvua asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamini yupo anaweza kuendesha akatasarraf katika ulimwengu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umemjalia Allah subhanahu wa ta'ala mshirika, umemjalia nid katika jambo la rububia. Kadhalika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uluhia, katika ibada, ukazichukua ibada ukampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukazichukua ibada ukazisarif kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni shirki katika ibada, shirki katika uluhia. Ibada zote ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadua kama vile dua, dua ni ibada, yatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Tusiwaombe maiti, tusiwaombe wafu, tusiwaombe masanamu, tusiwaombe mawe, tusiwaombe asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ameeleza katika Qur'an, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Amesema Mola wenu, waqala rabbukum, amesema Mola wenu, niombeeni mimi nitakujibuni, hakika wale wanaofanya kibri katika ibada yangu hii ya dua wataingia katika moto wa jahannam, hali ya kuwa ni madhalili. Dua ni ibada, ukaichukua ibada hii ya dua ukampa asiyokuwa Allah, ukaielekeza kwa asiyokuwa Allah, ukaomba mzimu, ukaomba maiti, ukamuomba wali, ukamuomba sayyid, ukamuomba rasul alayhi salatu wasalam, ni shirki billah, kwa sababu ibada dua ni ibada, na ibada zote ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchinja ni ibada, atakayechinja kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefanya shirki. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, waambie hakika sala yangu, au sala zangu, vichinjwa vyangu, uhai wangu na kufa kwangu lillahi rabbil alamin, la sharika la, Allah hana mshirika katika haya. Ibadallah, hakika kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala niddan, mwenza mshirika katika ibada, ni dhambi kubwa kuliko madhambi yote, ni dhulma kubwa kuliko dhulma zote. Kadhalika kujalia mwenza na mshirika katika sifati za Allah subhanahu wa ta'ala, katika majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, ukampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa zinazolingana na Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni shirki katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakika yoyote anayetazama kwa jicho la kuzingatia, kwa jicho la dini, anaona hali halisi ya jamii yetu. Jamii kwa kiasi kikubwa imeingia katika fitna ya shirki, na haya wameyaona ahlul ilm muda mrefu kabisa. Ulimwengu umekengeuka kwa kiasi kikubwa kuingia katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Waislamu wengi kwa hakika hawajui hakika ya dhambi hii ya shirki na ubaya wake. Lakini tazameni asili ya dhambi ya shirki. Asili ya dhambi ya shirki ni kuwatukuza watu wema. Sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpeleka Nuh alayhi salam kwa watu wake ni kwa sababu watu wake walichupa mipaka kwa wale mabwana watano. Waqalu la tadharunna alihatakum la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Anasema Abdullah ibn Abbas, haya ni majina ya watu wema watano. Walipokufa watu hawa katika ile jamii ya Nuh, kabla Nuh hajapewa utume, Shaitan alikuja akawapa wasiwasi. Fa auha ilayhim ash-shaytan an ansibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba, hembu wekeni katika zile majalisi zao hawa mabwana watano, hembu wekeni mapicha yao au masanamu yanayofanana na hawa mabwana. Watu wakaeka. Anaeleza Abdullah bin Abbas, hawakuabudiwa mabwana hawa watano katika wakati ule. Zama zikapita, elimu ikaondoka, elimu ikapotea katika mujtamaa. Shetani akaja tena akawaambia, mnaona hawa mabwana watano, kwa maana haya masanamu yao, hawa walikuwa ni watu wema, hayakutengenezwa haya masanamu isipokuwa hawa walikuwa wana baraka, wana vitu hawa, wana karama, wana mambo hawa, kama maneno ambayo tunasikia kwa baadhi ya watu. Watu wakaanza kuwaelekea kutaka baraka kupitia, mwisho wakawafanya ni aliha, wakawaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndio akamtuma Nuhu alayhi salam, nenda ukawarudisha katika umma. Kana nnasu ummatan wahida, watu walikuwa wote hapo katika shirki. Anaeleza Abdullah ibn Abbas, zimepita karne kumi haabudiwi katika ardhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shirki, na shirki ilianza hapo. Kwa sababu au chanzo cha shirki ni ghuluu fi salihin, ni kuchupa mipaka kwa wale watu wema. Watu walichupa mipaka ya kuwatukuza watu wema, hususan baada ya kufa wakawaekea masanamu, wakaekea mapicha, wakatukuza makaburi yao, mshoyo wakawa wanaabudu. Hii ndo asli ya shirki. Ibadallah, yapasa kila muislamu atanabah, kila muislamu yapasa azingatie, shirki ni dhambi mbaya sana. Na muislamu kwa nini hana haki ya kuijua shirki? Kwa nini muislamu hatilii umuhimu dhambi hii ya shirki, hali ya kuwa muislamu huyu ana uwezo au itafikia wakati ameswali swala miaka 50, amefunga miaka 50, ametoa sadaka, ametoa zaka, lakini akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anabatilisha matendo yake yote. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Tumekupa wahyi wewe Muhammad na tumewapa wahyi mitume yote iliyopita, ikiwa utafanya shirk. Al-khitab ila an-nabi alayhi salatu wassalam, ibadallah, Allah mazungumzo haya anamuelekezea rasul alayhi salatu wassalam, la in asharakta, ikiwa utafanya shirki, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yatabatilika, wala takunanna minal khasirin, na wewe akhira Muhammad utakuwa ni katika waliokula hasara ikiwa utafanya shirki. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah anazungumza kuhusiana na al-anbiya, lau wangelifanya shirki hao mitume, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yangelibatilika yote waliokuwa wakiyatenda. Ibadallah, hakika shirki ni dhambi mbaya. Sala za miaka 50 zaweza batilika, sala za miaka 60 zinabatilika kwa sababu ya kufanya shirki. Ni kwa nini Muislamu hana wakati wa kusoma akaijua shirki, akajua ubaya wa shirki, akajua kwanza maana ya shirki, akajua ubaya wa shirki, akajua madhahir na anwaa, yale mambo ambayo haya au jambo hili ni shirki, kufanya hivi ni shirki? Haya mambo yanahitajia ilmu. Muislamu anahitaji asome, ajue kwamba kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya vile na vile ni shirki, na jambo hili nikilifanya, sala zangu, funga zangu, sadaka zangu, wema wangu kwa wazazi wangu wawili, yote yamebatilika. Ibadallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja shirki kwa ubaya, na ametaja matokeo au natija au malipo ya wale watakofanya shirki katika aya nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika si vinginevyo au hakika ya jambo ilivyo, innahu man yushrik billah, hakika ya jambo, hakika ya uhalisia na mambo yalivyo, man yushrik billah, yoyote atakaye mshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu an-nar, na mafikio yake na makazi yake mtu huyo ni motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansar, na washirikina, wa ma lidh-dhalimin, wameitwa adh-dhalimun kwa sababu inna shirka la dhulmun adhim, wa ma lidh-dhalimina min ansar, madhalim washirikina hawatupata wa kuwatetea na wa kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الله سبحانه وتعالى anasema yakuwa Allah hatusamehe, hatusamehe يوم القيامة dhambi ya shirki, lakini Allah سبحانه وتعالى atasamehe dhambi iliyokuwa duni, wayaghfiru ma duna dhalik, dhambi ambayo ni duni ya shirki, kwa maana iko chini ya shirki, liman yasha, kwa anayemtaka. Huko kusamehewa dhambi isiyokuwa shirki, liman yasha, kwa yule amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini atakaye kufa katika huu ulimwengu hakutubia dhambi ya shirki, basi hawezi kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo atakaa motoni milele. Nas'alullaha salamata wal afiyah. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، دقوا زنقوني Hakika mitume alayhi wa salatu wa salam, kauli mbiu ya da'wa yao na jambo la mwanzo kabisa waliokuwa wakiwaita watu na kuwalingania watu na kuwaamrisha watu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la mwanzo waliokuwa wakikataza watu na kuwatahadharisha watu ni shirki billah. Katika surati al-A'raf ukisoma utaziona aya mitume ilikuwa ikisema, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Mitume ilikuwa ikiwaambia watu wake, enyi watu wangu, muabuduni Allah, hamna wa kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Hakika tumepeleka katika kila umma rasul, mtume huyu awaambie watu wake ya kuwa muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na mjiepushe na kumwabudu taghut, jiepusheni na taghut, nao ni ibada ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume ilifanya kazi hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaaidi mitume kwa kuwateremshia vitabu ili wawatoe watu katika shirki, wawarudishe katika tauhid, wawarudishe katika lengo waliumbiwa. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amefardisha jihad, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Pigana nao, pambana nao, jihad qital, ili isipatikane fitna, kwa maana ya shirki, na dini yote iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alifanya kazi ya kuita watu katika tauhid. Mtume alikataza shirki umri wake wote. Ndugu zanguni, shirki imedharauliwa katika mujitama huu tunaoishi, na ni wajibu wetu kusimama kuwaita watu katika tauhid. Ni wajibu wetu kusimama kuwatahadharisha watu na kuwakataza watu na shirki kwa zile sura zake na madhahiri yake. Kazi hii waliifanya ulama, mfano al-Imam al-Allama al-Muhaddith Muhammad bin Ismail bin Salah bin al-Amir as-Sanaani, aliyezaliwa mwaka 1109, ameandika kitabu kinachoitwa Tathhiru al-I'tiqad an adarani shirk wal-ilhad. Al-Imam as-Sanaani ameeleza katika mukaddima wa kitabu hichi, iliwajibika kwake na ilikuwa ni faradhi aini kwake kuandika kitabu hichi kwa yale aliyoyajua na akayaona katika miji mbalimbali ya Sham, ya Yaman, ya Tihama na kadha. Akaorodhesha baadhi ya miji aliyoyaona, akalitaja jambo ambalo ndio shirki imedhihiri katika wakati wake. Akasema, nimeona sawadul a'dha, kundi kubwa la watu wamejalia ibada ya makaburi, kundi kubwa la watu nyoyo zao zimefungamana na kuadhimisha makaburi. Jambo hili lilidhihiri katika wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadhalika amezaliwa Sheikh mwaka 1115 Hijria, tofauti yake na al-Imam as-Sanaani mwenye subulu salam ambaye nimemtaja ni miaka 6 kwa kuzaliwa. Huyu alikuwa Hijaz, huyu alikuwa Yaman. Na mnafahamu Muhammad bin Ismail as-Sanaani ameandika abiyat za kumsifu na kuiunga da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maulama hawa nimetoa mifano katika wakati waloishi, walikutana na hii dhahira ya watu kutukuza makaburi, watu kwenda kwenye makaburi na kutaja haja zao, watu kuona wanaweza kutatuliwa matatizo yao, wanaweza kupata manfaa kwa kupitia maiti waliokufa. Al-Imamu Ibn Taymiyyah ana kitabu risala, kama nitakuwa sijakosea, kinaitwa al ahya'u yastaghithuna bil amwat. Anwani ya kitabu hichi, kama anashangaa waliokuwa hai watakamsaada kwa waliokufa. Yani wewe uko hai, inawezekana kuna jambo uweza kujisaidia wewe, ukenda mbio ukakimbia, lakini watakamsaada kwa ambaye kashakufa, na wala roho yake haiko pale kwenye kaburi. Yawezekana kile kiwiliwili kishaoza kabisa, ni mchanga na roho haipo pale, wala huijui roho yake ipo katika illiyin au ipo katika sijjin. Wala hujui, hujui kama ni mwema yuko peponi kwa maana roho yake inaneemeka, wala hujui kama yuko motoni anaadhibiwa, lakini wewe uliokuwa hai watoka wenda pale wataja haja zao. Hili jambo lidhihiri katika wakati wa imam, na si katika wakati huu tu, ni mambo yanatokea na dhihiri katika baadhi ya miji na baadhi ya nyakati. Maulama hao walifanya kazi, waliandika vitabu mbalimbali. Al-Imamu Shawkani ana kitabu maalum, Al-Imamu Shawkani As-Sanaani kadhalika ana kitabu maalum cha kueleza uharamu wa kuyanyanyua na kuyajengea makaburi. Kadhalika amezaliwa katika nchi ya Yemen, pia ameyakuta mambo haya. Kama sitasahau, amezaliwa mwaka 1172 Hijria, ni mdogo kwa Al-Imamu Sanaani, Al-Imamu Shawkani, lakini aliandika kitabu maalum kwa ajili ya kuyakemea mambo haya na kuwatahadharisha watu. Ndugu zanguni, khutba hii insha Allah Taala, na hili nalizungumza na nitamuomba sahibu dar, nitaendelea nayo, na lengo langu nataka kufikia katika kueleza shirki inayopatikana katika kuyatukuza makaburi. Hili jambo tunaliona katika miji mbalimbali. Kenda katika miji kama ya Kilwa, kuna makaburi ya watu wanaadhimishwa kila mwaka, watu wana ziara za kwenda huko, kina Shadhili si wanaitwa. Katika miji ya pwani yetu hii ya Tanganyika, maeneo ya Pangani, maeneo ya Tanga, tunaziona hizo dhahira. Watu wanakufa, wanachukuliwa, wanawekwa mbele ya misikiti. Msikiti mbele umejengewa kijumba, ndio kazikwa yule maiti. Kuna kufuli, na kuna wakati watu wafungua waingia ndani, na tuna ushahidi, watu wendalalamika, shekhe toka ufe, hali mbaya, tumegawanyika, tumegombana, wengine wamefungua markazi nyingine na madha, watu walalamika kwa shekhe. Shekhe ashakufa miaka 30 iliyopita, 20, watu walalamika, wamlalamikia shekhe. Haya yako. Ukenda miji ya Kimombasa huko, Lamu, ndio usiseme ukiukuta msikiti hauna kaburi, basi nadra. Kila msikiti una makaburi mbele. Watu wachukuliwa wajawekwa mbele ya msikiti. Na kuna makaburi maalumu yamejengiwa makuba, yana maguo ya rangi ya kijani, na pana walinzi, ukitaka kuingia walipia. Hizi dhahira ziko. Lakini msukumo ulionipelekea kuingia mada hii ni maneno ya bwana mmoja ambaye nitakuja kuyataja vizuri, aliyokuwa amesuhubiana na watu na akalizuru kaburi la Sheikh Sumaiti, kwa alivyosema aliko mbele ya msikiti wa Ijumaa, sijui kama ni Malindi hapo Zanzibar, lakini ile video yake ipo na hutuba inofata biidhnillahi ta'ala. Allah kiniafikisha kama itakuwa ni ijayo, lakini hii ni ahadi, na nitaomba, japokuwa napewa hizi hutuba, lakini nitaomba niendelee. Maneno yake ni maneno ya hatari, yamerushwa katika mitandao na watu wameyasikia. Huyo ambaye ni mjukuu wa Sheikh Abdullah Saleh Faris, utakuja kumtaja na maneno yake, amezuru kabri la Sheikh Sumait na akawaeleza watu kwamba yeye, nitakuja kueleza nassan, yani harfian haya maneno, lakini madhumuni yake alikuwa hajawahi kufanya umra mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo akatoka huko akaja pale kaburini, kwa Sheikh Sumait, akaieleza haja yake. Baada ya pale jioni akahudhuria iftari. Kwenye iftari akatokea mtu akamuuliza, ushawahi kufanya umra kwa mwezi wa Ramadhani? Akasema bado, leti passport. Anasema safari ya umra ikawadia, akaenda umra, akaenda mpaka Ethiopia, akapanda pale Saudi Airline, akaenda mpaka zake Makka, Madina, akazuru kabri ya bwana mtume, akatoka hapo akaenda Makka, hakulala Makka wala Madina. Anasema ni safari ya wajabu, nilipokelewa na mtu mrefu. Alafu mwisho akawaambia vijana, mkiwa nyie vijana wale ambao wapo pale kwenye kabri, sababu ni video unaona, mkiwa na matatizo njooni, nyie mna matatizo mengi, tena ukisimama hapa unawapata watatu, yaani kwa sababu ile makaburi inaonekana yako zaidi ya moja. Haya maneno ni maneno yanaumiza kwa mtu mwenye imani kuona katika wakati huu atokea mtu babu yake Sheikh Abdullah Saleh Faris, bila shaka pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo, lakini aliitetea sunna na hakuwa na itikadi hiyo, na ameandika kitabu bid'a, kitafuteni cha Sheikh Abdullah Saleh Faris, akipinga bid'a nyingi, na ndio sababu ya kufukuzwa Unguja. Atokea mtu anaeleza kwamba kaweza kufanya umra kwa sababu ya kuja pale kwenye kaburi, akataja haja zake. Katika wakati huu miji na watu wamesoma, miji na watu mashaikh, hatuwezi kukubali. Katokea mtu ni safihi na kuambia watu njooni mkiwa na matatizo. Sasa huyu tutamuendelezea silsila yake. Na yuko mwingine shekhe mmoja nadhani wa Kichangani, ameongea siku nyingi, pia tutamuambatanisha maneno yake biidhnillahi ta'ala, kwa sababu inaonekana sasa watu wanataka kurudisha umma katika shirki ya kuabudu makaburi. Mtume anatuambia tukiwa na haja zetu tumuombe Allah, anamwambia Ibn Abbas, fa idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah. Mtume atuambia hivi, mtume atuambia aqrab ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mtu anakuwa karibu na Mola wake pale anapokuwa amesujudu, fa akthiru du'a, pale ndo zilichani dua. Atokea mtu aambia watu mko na matatizo njooni kaburini, hatuwezi kukubali biidhnillahi ta'ala. Na tutakuwa tayari kwa nafsi zetu na familia zetu kutukanwa na kubezwa, na ikiwezekana labda kuchongewa kwenye serikali, sababu inawezekana watu wengine wanajaha katika serikali, lakini tuko tayari kwa hilo, lakini tutapambana na watu wa design hii. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu